vinden omkring. Det er som du glemmer din nævelting. Du drømmer om lande i syd og i nord, og ser ikke skønheden. Synes din dag er så kedelig grå, hvad er det du søger, hvad venter du på, når aldrig du under dig rist eller ro, kan ingenting blomstre. Stue, om enden er træt.